یا شہید کربلا Yeah. بہارے جہاں پہ زیادہ پریا ہے، صفا ہے اہل بیت، جنت کے باہر مت صفا ہے اہل بیت، تم کو مزدار کا Yeah. دیجیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگر گوشہ مرتضی دلبند فاطمہ سید الشہداء امام عالی مقام امام عرش مقام امام حمام امام تشنہ کام حضرت سیدنا امام حسین سراپا کرامت تھے حتیٰ کہ آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں منگل کے دن ہوئی. منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی مزید فرماتے ہیں حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جواز یا بار یعنی روشن ہو جاتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ البدیع سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈلوا دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو کہ آغوش پیغمبر میں پھلا پھولا تھا جو کہ آغوش پیغمبر میں پھلا پھولا تھا کربلا میں وہ کٹا دین کی حفاظت کے لیے کربلا میں وہ کٹا دین کی حفاظت کے لیے. اللہ عز و جل ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے اور جس طرح انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہمیں بھی ان کی قربانی کا ایک ذرہ ہی عطا ہو جائے. آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.